Tego dowiemy się już za tydzień. Tymczasem piątek. Witamy Państwa serdecznie. 27 dzień stycznia przed nami. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Właśnie, szukajmy tych małych szczęść każdego dnia, tak codziennie, skrupulatnie gdzieś zbierając sobie, aby to bogactwo w nas kwitło. No, takie coś sobie wymyśliłem, żeby to również połączyć z utworem zatytułowanym Małe Szczęście, Robert Johnson i Kuba Badach. No, wydaje mi się, że chyba potrzeba nam wszystkim takiego wsparcia porannego. Niektórzy mówią w tym gronie towarzyszy niedoli, którzy to wcześnie rano wstają. chwilkę po godzinie 5 właśnie. No i ta chwilka po 5 to teraz 5 minut i 5 sekund po godzinie 5, tak dokładnie w piątek powiem. Dziś 27 dzień stycznia, słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Dzień co prawda dłuższy już od najkrótszego w roku o ponad godzinę, ale nie potrwa jeszcze nawet 9 godzin. Dziś imieniny Anieli, Ilony, Jerzego, Juliana i Przybysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziewięć i pół minuty po godzinie 5. I tak oto raz, dwa, trzy i za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej informacje od państwa. Mróz, zima, nic sobie z tego nie robimy, tylko jedziemy. Pani Ola z Krajowej Piątki w kierunku Wrocławia. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność na drogach, tym bardziej, że znów, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, mgły, a dziś także marznące mgły pojawią się już za chwilę w prognozie pogody. Uzupełnienie prognozy od pana Roberta, który sprawdził, gdzie to minus 8. na granicy województwa opolskiego i łódzkiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Minus bałwanek. No i jeszcze państwo pytają o ten pomiar pokrywy śnieżnej. No to ja uzupełnię od pana Stefana, że poziom pracelowatości dziś niesprawdzony. Przy pomocy trójkowego kota, przy pomocy trójkowego dużego, budzikowego psa dyżurnego zresztą przeprowadzony będzie pomiar pokrywy śnieżnej, gdy pies się obudzi. To od pana Maćka spod Babiej Góry. 10 po piątej. Sprawdzamy prognozę na dziś. A właśnie te lokalnie marznące mgły głównie w południowo-wschodniej części kraju, ale wszędzie uważajmy, te mgły mogą lokalnie pojawiać się niemal w całym kraju. W dzień pogodnie, już słonecznie, choć chłodno, zimno, za chwilę o tym, jedynie na Suwalszczyźnie i na krańcach wschodnich zachmurzy się i będzie padał śnieg, ale i w tych regionach w ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenie. Wiatr słaby, ciśnienie spada, w dzień od minus 6 stopni na Podkarpaciu, minus 1 w centralnej części kraju, zresztą minus 1 w większości regionów, plus 2 na wybrzeżu, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś stawiamy czwórkę z plusem. Minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Rzeszowie rozpoczyna się 10. Forum Europa-Ukraina. Hasło tegorocznego spotkania: szanse, których nie można stracić. A w forum uczestniczyć będą politycy i eksperci nie tylko z Ukrainy i Polski, także z innych państw Unii Europejskiej i stowarzyszonych ze wspólnotą. Razem będzie około 900 osób. Apokalipsa to temat przewodni wystawy Ikon, która dziś zostanie otwarta na Uniwersytecie Warszawskim. Na ekspozycji zostanie pokazanych kilkadziesiąt prac stworzonych w ubiegłym roku roku przez międzynarodowych artystów podczas warsztatów pisania ikon w Nowicy. Uroczystości przy pomniku bohaterów getta w Warszawie w południe rozpoczną obchody spotkania z 12. Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ten dzień został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku. Za datę obchodów uznano 27 dzień stycznia, rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady to także okazja do przypomnienia bohaterstwa osób, które ratowały Żydów. Wśród ponad 26 tysięcy odznaczonych zaszczytnym tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata najwięcej jest Polaków, 6620. Przypadająca dziś rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau obchodzona jest w Niemczech jako Dzień Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. Z tej okazji w Bundestagu odbędzie się uroczyste posiedzenie, zresztą każdego roku właśnie 27 stycznia niemiecki Bundestag oddaje hołd ofiarom nazizmu. W tym roku szczególny nacisk położony zostanie na ofiary programu hitlerowskiej eutanazji. Szacuje się, że w czasach II wojny światowej w Niemczech i na terenach okupowanych zgładzono ponad 200 tysięcy osób, które z powodu chorób uznano za niegodne życia. Dzień Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu obchodzony jest od 1996 roku, a przypomnijmy, że został ustanowiony z inicjatywy zmarłego niedawno byłego prezydenta Niemiec Romana Herzoga. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przybywa w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj wygłosiła przemówienie do polityków Partii Republikańskiej. Dziś jako pierwszy zagraniczny przywódca spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Wiele informacji z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych Trójki, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Tymczasem na budziku 16,5 minuty po piątej. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty... więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty, a ty. Woo! Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. 20 minut po godzinie 5. Ważne informacje dla kierowców. Autostrada A1 jest już przejezdna w obu kierunkach. Przypomnijmy, wczoraj rano w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego doszło do karamboli, w których ranne zostały 34 osoby. Jezdnie w kierunku Katowic udrożniono wczoraj po 17, natomiast przejazd w kierunku Łodzi i Warszawy był zablokowany do późnego wieczora. Teraz sytuacja wróciła już do normy. Ruch jest płynny i nie ma żadnych utrudnień do karamboli na autostradzie. Doszło w czasie gęstej mgły. Wypadki bada prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność, tym bardziej, że w prognozie pogody jak nic dziś rano. Także o tym, że rano lokalnie marznące mgły, głównie w części południowo-wschodniej kraju. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Apelujemy o rozsądek na drogach. 20,5 minuty po godzinie 5. Sięgamy po zarówno propozycję utworu, który skutecznie budził, być może skutecznie budził w ubiegłym roku, a są na to szanse, i sięgamy także po album Męskie Granie 2016, wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dodajmy, że ten album zyskał status złotej płyty. Wydawnictwo promujące cieszące się dużą popularnością trasę koncertową pod tą samą nazwą sprzedało się już ponad 15 tysiącach egzemplarzy, ale to już nie koniec, bo najprawdopodobniej wkrótce album uzyska status platynowej płyty za przekroczenie liczby zawrotnej 30 tysięcy sprzedaży egzemplarzy. Męskie Granie, Orkiestra 2016, utwór zatytułowany Watacha. W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca, chniemy. Męskie Granie, Orkiestra 2016, utwór Watacha w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący. Polecamy i zachęcamy. 10 Państwa propozycji proszę podesłać na budzik@polskieradio.pl i w przyszłym tygodniu cieszyć się, kto wie, być może właśnie także tym nagraniem gdzieś wysoko w tej pierwszej dziesiątce utworów najnaj skutecznie budzących w 2016 roku. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. a druga część kalendarza, także tego muzycznego, przynosi informację o tym, że 261 lat temu urodził się austriacki kompozytor uznawany za jednego z największych twórców muzyki, Wolfgang Amadeusz Mozart. 116 lat temu z kolei zmarł włoski kompozytor narodowy Giuseppe Verdi. O tym już mówiliśmy jeszcze wielokrotnie, dziś z pewnością to wydarzenie będzie powracać. Rok 1945, 72 lata temu wojska radzieckie wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Uwolniono około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym ponad 500 dzieci. W 1948 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto sprzedaż pierwszego magnetofonu szpulowego. To było 69 lat temu, a równo 60 lat temu odbyło się pierwsze losowanie totolotka. 18 lat temu zmarł Jerzy Turowicz, dziennikarz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Pora na muzyczne kalendarium i wspomnienie artysty, który zginął 12 lat temu. Muzyk, klawiszowiec zespołu Jam. Wspominamy Pawła Bergera, wspominamy nagraniem z muzyką autorstwa tego wybitnego muzyka. Thank you. Sena Victorii i Jam, wspomnienie Pawła Bergera, autora muzyki do tego utworu. Artysta zginął 12 lat temu. Kalendarz muzyczny, ciąg dalszy za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Uwaga rano na lokalnie marznące mgły. To głównie w południowo-wschodniej części kraju. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie i na krańcach wschodnich zachmurzy się i będzie padał śnieg, ale i w tych regionach w ciągu dnia możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby, południowe ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. Temperatura prognozowana w dzień od minus 6 stopni na Podkarpaciu, 3 poniżej zera na Górnym Śląsku, minus 1 w centralnej części kraju, zresztą 1 pod kreską w większości regionów, plus 2 na wybrzeżu, a najwyższa temperatura do stopni plus 4 dziś na Pomorzu Zachodnim. Thank you. Pink Floyd w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 73 lata kończy Nick Mason, perkusista formacji. Składamy także najlepsze życzenia urodzinowe irlandzkiemu perkusiście Thin Lizzy. Brian Donley kończy 66 lat. Spend especially on my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, much a ring, dumb a do, dumb a die. Klasycznie i rockowa Thin Lizzy. I tak pięknie za klasyczną muzykę, która umila podróż do pracy od pana Igora. Podziękowania. Jeszcze 60 km do Warszawy. Pusto, sucho i minus 10 po drodze. No i zdaje się, że mamy rekord temperatury. To od pana Andrzeja. Leżajsk minus 16. Niebo pogodne, gwiazdy, do tego zimno. Ale gorąco pozdrawia nasz wierny słuchacz. Pięknie dziękujemy za podpis na liście o budzności. Muzyczne kalendarium obfituje także dziś w urodziny Mike'a Pattona, amerykański wokalista, muzyk Faith No More, kończy 49 lat. Wszystkiego dobrego, a na budziku za kwadrans szósta. To promocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 zł. Jestem z wami od lat i

Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Lech Andrzej Janerka już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Zachęcam do podsyłania utworów skutecznie budzących w 2016 roku. Remanent muzyczny tak już w przyszłym tygodniu. Wszystko na budzik@polskieradio.pl. Pięknie dziękujemy za dziś. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do poniedziałku.